którym widziała się kilkanaście minut wcześniej na czerwonym dywanie. A teraz na scenie w Dolby Theatre Steve Martin i Chris Rock zapowiadają pierwszą kategorię, ale zapowiadają ją bardzo długo, ponieważ nie ma w tym roku znowu prowadzącego gali oscarowej. To oni właśnie robią coś w rodzaju wstępnego monologu, bo obaj oczywiście mają doświadczenie w prowadzeniu gal oscarowych. Obaj to robili w przeszłości. Jeśli pamiętamy słynną historię związaną z polskim Oscarem dla filmu Ida Pawła Pawlikowskiego, to oczywiście podczas ceremonii oscarowej wszystko się może zdarzyć i nagle w ostatniej chwili organizatorzy mogą zmienić kolejność. My wiemy, że za chwilę powinna być wręczony pierwszy Oscar w kategorii najlepszy aktor w roli drugoplanowej, ale czy tak będzie? To o wszystkim zadecydują Steve Martin i Chris Rock, jak to im będzie szło, ten monolog rozpisany na dwie głowy i na dwa głosy wstępne. To my Państwu zaraz powiemy, jak się rozwiąże sprawa z kategorią, ale może posłuchajmy najpierw będzie teraz. Pewnie prezentacja, ale skoro Janelle Monáe zaczęła tegoroczną ceremonię, to nie może jej zabraknąć też u nas. Zaśpiewa, co to będzie? Będzie utwór z jej pierwszej płyty sprzed kilku lat. Nosi tytuł Tightrope. Sort of like a dog in an ass crack, come on. I'm tick-bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high or low. Noc Oscarów w Trójce. Piękny moment, bo mamy pierwszego laureata. Przed chwilą łączyliśmy się z Markiem Wałkuskim. Marku, witaj, witaj ponownie. Witam serdecznie. No i patrz, wszystko się tak potwierdza. Brad Pitt. No ale to był chyba taki pewniak, prawda? Once upon a time in Hollywood. Ja się bardzo cieszę, dlatego że ja uwielbiam pewnego razu w Hollywood. Obaj zagrali tam świetnie, i DiCaprio, i Brad Pitt, ale jego rola była rewelacyjna. Rewelacyjna, chociaż uznana w tym wypadku za rolę drugoplanową, bo to Oscar w tej kategorii. Tak. Ja mam nadzieję, że pewnego razu Hollywood zrobi niespodziankę i dostanie Oscara w kategorii film roku. No ale zobaczymy. Jednego Oscara już ma. Quentin Tarantino właśnie się uśmiecha. Ja też, jak słychać, się uśmiecham, bo bardzo się cieszę. Brad Pitt trzyma w ręce statuetkę. Ile ona jest warta? Bo tutaj właśnie, ja to niedawno przeczytałem. W rozmowie, się o tym, ile... wiesz co, u nas niedawno w rozmowie Przemek Kruścielewski, który montował Boże Ciało, miał nadzieję, że ten Oscar jest ze złota. Cały ze złota. Cały ze złota, więc bardzo, bardzo drogi. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? On jest pozłacany. On kosztuje około... Wyprodukowanie Oscara podobno kosztuje, tak przeczytałem ostatnio, około $400, ale jest tutaj pewien kruczek, dlatego że oczywiście dla aktora, dla reżysera, dla wytwórni, która wyprodukowała film, ten Oscar przekłada się na miliony dolarów, dlatego że to są dodatkowe wpływy z dystrybucji filmu, to jest promocja darmowa filmu, także to wartość Oscara idzie czasem w miliony dolarów w przypadku tych wielkich produkcji. Natomiast przeczytałem, że jest taka klauzula, którą muszą podpisać wszyscy, którzy Oscara dostają, że nie mogą go sprzedać. A jeżeli zechcą go sprzedać, to prawo pierwokupu ma Amerykańska Akademia Filmowa i cena jest wyznaczona na $1. Także zarobić na Oscarze tak bezpośrednio nie jest to zbyt kusząca propozycja. Nie opłaca się sprzedawać Oscara. Lepiej go postawić w sypialni, w łazience, bo to różne są na to pomysły, prawda? No, albo na przykład oddać do szacownego muzeum. Brad Pitt, pierwszy laureat Oscara. Powiedz, co tu się jeszcze dzisiaj może wydarzyć? Nie mam na myśli w tej chwili kolejnych laureatów, bo to wszystko będzie dopiero rozstrzygnięty, znaczy Akademia już zagłosowała. Ale nie wiem, czy wy już podawaliście mniej więcej kolejność, w jakiej będą ogłaszane tego. Teraz powinien być chyba film animowany, ten pełnometrażowy. Tak, pełnometrażowy film animowany, ale z tej rozpiski, którą tuż przed ceremonią przekazano dziennikarzom, wynika, że my o tym, czy Boże Ciało dostało, czy nie dostało Oscara, czy wygrał Parasite, czy nie, dowiemy się, no tak pod koniec, może nie na sam koniec, w drugiej części, ale bez w drugiej części, tak, tej całej ceremonii, która, tak jak mówiliście o tym kilka razy, jest w tym roku, tak jak w ubiegłym roku, bez prowadzącego. No zresztą właśnie, amerykański komik Krystas sobie zażartował, że ceremonia Oscarowa bez prowadzącego to jest tak jak proces bez świadków, nawiązując do procesu impeachmentu prezydenta Trumpa. Jest to formuła, którą zastosowano rok temu, która wydawała się dziwaczna, dlatego że wszyscy widzowie byli przyzwyczajeni do komika, do piosenkarza czy aktora, który występował, który śpiewał, tańczył na scenie, zaczepiał publiczność i tak dalej, i tak dalej. Ale oglądalność Oscarów szła w dół. Ta ceremonia się przeciągała, ogłaszano wyniki po 4 godzinach często takiej ceremonii. W związku z tym rok temu usunięto prowadzącego i okazało się, że to był najlepszy pomysł, jaki można było mieć, dlatego że ceremonia była krótsza. No właśnie, bo recenzje były bardzo dobre. Recenzje były bardzo dobre, dlatego że te żarty, które wypowiadał komik, było na nie miejsce właśnie w wystąpieniach aktorów czy piosenkarzy, czy tak jak teraz komików, Chris Rock pojawił się na scenie. Natomiast skrócono ceremonię. Oglądalność rok temu Oscarów wzrosła o 15%, a w tej grupie docelowej młodszych widzów, na których Oscarom bardzo zależy, bo to są pieniądze za reklamy, wzrosła o prawie 15%. W związku z tym tę formułę powtórzono w tym roku. Także po tych wielu czy kilkunastu latach spadku widowni, spadku oglądalności Oscarów udało się ten trend przełamać i w tym roku znów bez prowadzącego. Bez prowadzącego, ale myślę, że w jakimś sensie wpisała się w ten motyw wprowadzenia w ceremonię Janelle Monáe, która wystąpiła i wystąpiła już, wspominaliśmy też o tym, bardzo żywiołowo na samym tak, w brawurowy sposób długie owacje dostała i słusznie, bo to był świetny występ. Przy okazji także namówiła niektórych gości z pierwszych rzędów do tego, żeby razem z nią zaśpiewali. Niektórzy bardzo nieśmiało, ale niektórzy zupełnie, zupełnie dobrze. No to jeszcze przed... Mówiliście już o tym, że będzie polski akcent inny, nie tylko Boże Ciało. Jeszcze nie, jeszcze nie mówiliśmy. Dzisiaj nie, ja mówiłem w sobotę w Trójkowo Filmowo, ale co, możesz rozwinąć ten wątek? Katarzyna Łaska, która dubbingowała postać Elzy, to jest Kraina Lodu, tak się w polskiej wersji ten film nazywa, będzie jedną z piosenkarek zagranicznych, która wystąpi podczas ceremonii Oscarów i zaśpiewa utwór tytułowy z tego filmu. Także nawet jeśli Oscara nie będziemy, to będziemy mieli bardzo wyrazisty nasz narodowy polski akcent podczas 92. ceremonii wręczenia Oscarów. No i mamy nadzieję, cały czas mamy nadzieję, jeszcze dosyć długo rzeczywiście na to poczekamy. Jednak długo będziemy mieć nadzieję. To będzie taka noc. Może na jakiś cud w postaci Oscara dla filmu Boże Ciało. Chociaż z dotychczasowych komentarzy potwierdzasz to. No jednak nie jest to faworyt. Wydawałoby się, Akademii są ci, którzy mają większe szanse w tym roku. Dlatego nie będziemy rozczarowani. Jeżeli okaże się, że Boże Ciało dostanie Oscara, to będziemy się jeszcze bardziej cieszyć. No więc właśnie. Dziękuję bardzo. Marek Wałkowski w Los Angeles. Do usłyszenia. Do usłyszenia, bo to nie ostatnie tej nocy nasze spotkanie na odległość. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hippory and ballyhoo, the lullaby of Broadway. The rumble of a subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain at Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby, good night. Milkman's on his way. Sleep tight, baby, sleep tight. Let's call it a day. Oh, come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hidey-hi and boop-a-doo, the lullaby of Broadway. The band begins to go to town, and everyone goes crazy. You rock-a-bye your baby round, till everything gets hazy. Hush-a-bye, I'll buy you this and that, you hear a daddy saying. And the baby goes home to her flat, to sleep all day. Good night, baby, sleep tight, milkman's on his way. Good night, baby, sleep tight, let's call it a day, listen to the lullaby of old Broadway. Thank you. 92. już ceremonia wręczenia Oscarów. To długa, długa historia i my sięgnęliśmy właśnie po te najstarsze piosenki nagrodzone Oscarem. I dzięki kołysance Broadwayu zrobiło się nostalgicznie i myślę, że też nostalgią i sentymentem kierowała się Akademia, przyznając Oscara w kategorii film animowany, bo liczyliśmy na to i spodziewaliśmy się być może w związku z tym, jaki film dostawał do tej pory w różnych tych rozdaniach od Złotych Globów nagrody za film animowany, że to Klaus, hiszpańska animacja anglojęzyczna, a jednak nie, jednak Toy Story 4, Josh Cooley, Mark Nielsen i Jonas Rivera odebrali tę nagrodę właśnie przed momentem, a przed nami za chwilę rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o krótkometrażową animację. No i też za moment w Nocy Oscarów w Trójce powrócimy do rozmowy z Arturem Liebhartem, bo mówiliśmy już o filmach, o tych pełnometrażowych filmach dokumentalnych. Natomiast mało tu jeszcze słów dzisiaj padło o filmie z Macedonii, Kraina Miodu, bo to jest ta niezwykła sytuacja, że ten właśnie film został nominowany zarówno w kategorii Tak jak Boże Ciało, film, najlepszy film międzynarodowy, ale również w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument. Za kilka minut spotkanie ponowne z Arturem Liebhartem. Hi, I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. Someday, when I'm awfully lone and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way. Just the way you look tonight. W Nocy Oscarów w Trójce ciągle z nami Artur Liebhart. No i właśnie, mieliśmy zatrzymać się nieco dłużej przy filmie z Macedonii, Kraina Miodu, bo to w tym roku w wyniku głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej zdarzyła się sytuacja bez precedensu i właśnie dotyczy wspomnianego filmu. Po raz pierwszy w historii Oscarów film dokumentalny otrzymał nominację w dwóch kategoriach. W kategorii dla siebie wydawałoby się naturalnej, czyli najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, ale również w kategorii zarezerwowanej dla poprzednio filmów wyłącznie fabularnych. Tak, wyłącznie fabularnych dla najlepszego filmu zagranicznego, której to właśnie kategorii Kraina Miodu konkuruje z naszym filmem Boże Ciało. I jest to, mam nadzieję, sygnał na to, aby członkowie Akademii otworzyli się na poetykę filmu dokumentalnego, że nie musi on występować jedynie w takim sztucznie stworzonym getcie dokumentalnym, ale może również z powodzeniem, jak się okazuje, konkurować z filmami fabularnymi. No ale wiesz, co się teraz może zdarzyć, że tutaj te głosy się rozłożą. Ci wszyscy członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, którym się Kraina Miodu podoba, jedni zagłosują w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument, inni właśnie na przykład film międzynarodowy i co? I wtedy nic. Ale ja myślę, że sama taka sytuacja, która zaistniała, no to jest ogromny samo dojście do dwóch nominacji za bardzo skromny film, pokazujący kobietę gdzieś na końcu świata w górach w Macedonii, która żyje z miodu, ale jakby nie to jest tak naprawdę najważniejsze. Ważny jest jej stosunek do natury, jej szacunek do niej. To, że ten szacunek do natury i życie zgodnie z jej kalendarzem i z jej regułami wygrywa w starciu z takim trochę, mówiąc językiem popkultury, magświatem, który nagle próbuje wkroczyć w jej życie i w życie jej maleńkiej, zagubionej w górach miejscowości. No ale też o tyle może ten sukces oscarowy nie jest zaskakujący, że Kraina Miodu naprawdę była już mocno obecna na festiwalach, obecna w ocenach profesjonalistów, krytyków. No krótko mówiąc, sporo już tych nagród zebrała. No w zeszłym roku w styczniu na festiwalu w Sundance był to najbardziej uhoronowany film całego festiwalu, bo zdobył aż 3 nagrody. Później Kraina Miodu między innymi również wygrała w 4 miastach festiwalu Millennium Docs Against Gravity. U nas w Polsce. U nas w Polsce. Zdobywała nagrody na wielu kontynentach i na wielu bardzo ważnych festiwalach. Ale co jest właśnie istotne, miała bardzo dobrego, mocnego dystrybutora w Stanach Zjednoczonych, firmę A24, która właśnie specjalizuje się w takich perełkach, obojętnie czy to będzie film dokumentalny, czy to będzie film fabularny, to oni podchodzą do tego z sercem i ich oferty są traktowane z dużym zainteresowaniem i szacunkiem i na wschodnim, i na zachodnim wybrzeżu, jak i w środkowych Stanach. I to było też bardzo ważnym elementem dotarcia do świadomości członków Akademii. Jakie będą rozstrzygnięcia, dowiemy się nieco później, ale już dla porządku wspomnijmy o pozostałych filmach w tej właśnie kategorii, czyli od tego roku najlepszy film międzynarodowy, bo mówiliśmy o Krainie Miodu, oczywiście pamiętamy o Bożym Ciele, no ale jeszcze 3 tytuły. No właśnie. Parasite z 6 nominacjami, Bully Blask także dla Antonio Banderasa za główną rolę męską, no i Nędznicy z Francji. Tak, no jeśli chodzi o Nędzników, to jest taki właśnie film, który jest troszeczkę najmniej znany jeszcze w Polsce. On był i bardzo głośny. Też troszkę paradokumentalny, bym powiedział. Tak, on był bardzo głośnym tytułem na festiwalu w Cannes w zeszłym roku, ale później cała kampania, cała promocja tego filmu była skupiona właśnie na Oscarach. Zresztą ten film nie miał łatwo od początku, ponieważ konkurował z innymi wspaniałymi francuskimi filmami do samej francuskiej nominacji do walki o Oscara. Żeby być kandydatem tego tak, kraju. No tak, więc tam każdego roku ta walka jest niezwykle zacięta, a w tym roku chyba szczególnie. No był brany też pod uwagę Roman Polański, prawda? Oczywiście, oczywiście. Oficer i szpieg. Tak, jak i Portret kobiety w ogniu oczywiście. No tak, prawda? Też uhonorowany. Z olbrzymi szansami. Faworytem wydaje się być Parasite i jakby to by nie było i zwycięstwo koreańskiego kandydata nie byłby żadną sensacją, tak naprawdę... O tyle byłby sensacją i to znowu mogą się te głosy rozkładać, wszystko się może zdarzyć, że Parasite ma również nominację w tych 6 razem, przecież to naprawdę ogromna liczba i po raz pierwszy tak. Chyba dla koreańskiego filmu w ogóle tak, coś takiego dokładnie. Się wydarza. Ma także nominację w tej najbardziej prestiżowej na końcu ogłaszanej kategorii, czyli po prostu najlepszy film. Tak, no właśnie. To prawda. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli zdobyłby tak naprawdę głosy członków Akademii w tej, w jakimś sensie najważniejszej, to moim zdaniem nie przeszkadzałoby mu to zdobyć również głosu w kategorii najlepszy film zagraniczny, jak się już te krzyżyki stawia i ma się serce do danego tytułu, to się stawia bardzo często w różnych kategoriach, więc to może jemu tylko pomóc, a nie zaszkodzić, w obu triumfach nawet. No to jeszcze słówko tylko o jednym trendzie, który zauważasz, a masz zresztą kontakty z Amerykańską Akademią Filmową, z jej członkami, co się zmienia? Zmienia się i to o dziwo, zmienia się na lepsze. Ja powiem szczerze, że od kilku lat w ogóle przestałem tak szczególnie wierzyć, że Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny i najlepszy film dokumentalny zdobędą naprawdę filmy tego warte najbardziej, chociaż w stawce te wszystkie filmy są na pewno dobre. A nie najlepiej wypromowane. Tak, prawda? Ale w tym roku właśnie nominacje w tych obu kategoriach świadczą o tym, że ci, którzy Oscary organizują, bardzo otwierają się na umiędzynarodowienie tego wyścigu po nagrody amerykańskiej Akademii i jeszcze bardziej chcą właśnie podkreślić, że jest to święto kina dla całego świata, w tym również oczywiście dla Hollywood i dla Stanów, ale jest to impreza i jest to taki wyścig, który powinien interesować wszystkich na całym świecie, ponieważ wszystkie style, wszystkie wrażliwości filmowe są w tym wyścigu brane pod uwagę. I to nominacje w tym roku bardzo, bardzo o tym świadczą i to jest moim zdaniem niezwykle ważne dla szansy rozwoju w ogóle kina na całym świecie. Czyli krótko mówiąc, Amerykańska Akademia Filmowa bardziej niż kiedykolwiek w swojej historii otwiera się na cały świat. I mam nadzieję, że ten trend pozostanie. No, bo że Oscarami wszyscy interesują się na całym albo na prawie całym świecie, to my też jesteśmy tego dowodem. No, mamy w tym roku niesamowitą w ogóle, niesamowity powód, no, prawda? Kolejny. Tak. Kolejny, trzeci rok z rzędu nominacja dla polskiego filmu. W zeszłym roku Zimna Wojna, 2 lata temu Twój Wincent, no a w tym roku oczywiście Boże Ciało Jana Komasy. Trzymamy kciuki. Trzymamy mocno. I Arturze, bardzo Ci dziękuję, że odwiedziłeś Studio Trójki w czasie tej szczególnej, jedynej w roku nocy, Noce Oscarów w Trójce. Dziękuję bardzo. Był z nami Artur. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abrahamson, reżyser film Pokój na radio Trójka. Pięknie, pięknie. I to po polsku prawie. Prawie. Bo rodzinne związki Lennego Abrahamsona łączą z Polską. Tymczasem w Dolby Theater kolejne rozstrzygnięcie w kategorii animacja krótkometrażowa. Film Her Love dostał Oscara i mamy już też za sobą prezentację piosenki jednej z tych nominowanych w kategorii najlepsza piosenka. Josh Gad, który wprowadzał ten utwór, nie omieszkał złośliwie przypomnieć pomyłki przy poprzednim razie, kiedy Idina Menzel śpiewała piosenkę z Krainy Lodu na scenie w Dolby Theater. Tym razem z Krainy Lodu 2 Into the Unknown, piosenka autorstwa Kristen Anderson Lopez i Roberta Lopeza. Idina Menzel, gwiazda Broadwayu, zaśpiewała, ale obok niej na scenie pojawiło się jeszcze 9 Els z Krainy Lodu z różnych wersji językowych, między innymi z Niemiec, z Danii, z Norwegii, z Japonii. Carmen Garcia Sanz, która... Z Polski. To zaraz do tego dojdę. Która w Ameryce Łacińskiej dubbinguje Elsę, z Rosji, z Hiszpanii, z Tajlandii. No i właśnie, ucieszyliśmy się bardzo, bo usłyszeliśmy język polski ze sceny w Dolby Theater. Kasia Łaska, polska aktorka i polska piosenkarka, która w polskiej wersji językowej jest Elzą w Krainie Lodu, także zaśpiewała. No i szybkie przypomnienie. Do tej pory zostały wręczone 3 Oscary. Wspomniany Her Love to krótka animacja. Wcześniej Toy Story 4, czyli najlepszy długometrażowy film animowany. No i ten pierwszy Oscar, ale jakże wspaniały. Pierwszy też dla... Pierwszy aktorski dla Brada Pitta. Tak, właśnie. Bo ma już producencki za najlepszy film 12 Years a Slave, Zniewolony. Wcześniej miewał aktorskie nominacje, no i się nie udało. I teraz wreszcie Oscar. Oczywiście film pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. No a my wróćmy do nominowanych w tym roku piosenek. Ta... No to jest właśnie... Za chwilę usłyszymy. To ta, filmu, o której mówiliśmy przed tak, chwilą. Tak, Kraina Lodu 2, prezentowana właśnie w Hollywood i prezentowana również w tym momencie w Trójce. Violetta Myszkowska. Po sukcesie Let It Go z pierwszej części Krainy Lodu, duet Kristen Anderson Lopez i Robert Lopez musieli napisać kolejny hit, który będą nucić wszystkie przedszkola. I nie tylko. W wywiadzie dla Business Insider powiedzieli, że sami starali się nie myśleć w ten sposób. To była zbyt duża presja. Tak duża, że groziła blokadą twórczą, przekwalifikowaniem się i kontynuowaniem kariery już jako farmerzy. Into the Unknown towarzyszy przełomowej dla głównej bohaterki scenie. Na początku miała się tutaj pojawić zupełnie inna piosenka, I Seek the Truth. Swoisty list Elzy do matki, która zginęła wiele lat wcześniej w katastrofie statku. Jednak w trakcie pracy nad drugą częścią Krainy Lodu pojawił się istotny dla tej historii element, który zainspirował Into the Unknown. Tajemniczy głos, który wzywa Elzę do opuszczenia Arendelle. Bohaterka znów jest rozdarta, nie jest pewna, czy powinna zostać w domu, czy zbadać tajemnicę zaczarowanego lasu. Piosenka ma dwie wersje. Jedną rockową, którą wykonuje zespół Panic at the Disco. W drugiej, tej, którą możemy usłyszeć w filmie, śpiewa oczywiście Elza, czyli Idina Menzel, oraz norweska wokalistka Aurora. Don't. There's a thousand reasons I should go about my day, and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, and spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. You've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go? Idina Menzel i Aurora, piosenka z filmu Kraina Lodu 2, nominowana w tym roku do Oscara w kategorii najlepsza piosenka. A tymczasem został wręczony 4. Oscar i to 1. Oscar dla jednego z tegorocznych faworytów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. O dziwo, nie jest to film amerykański, tylko koreański. Parasite, najlepszy scenariusz oryginalny. Odebrał tę nagrodę również reżyser tego filmu, Bong Joon-ho, a także Han Jin-won. Obaj napisali scenariusz według pomysłu Bong-ho, a tymczasem do nas w studiu dołączył już zapowiadany gość, Jakub Socha. Dobry wieczór. Dobry Dzień wieczór. Dobry, jeszcze się zastanawiamy, tak, której formy używać. Jesteśmy gdzieś między, ale ceremonia trwa. Na pewno w Los Angeles to jest wieczór, więc możemy się tego trzymać i nie będziemy w błędzie. 4 Oscary, Jakubie, nie wiem, czy tutaj po drodze do trójki obserwowałeś i sprawdzałeś, co się dzieje. Oczywiście Brad Pitt, najlepszy aktor drugoplanowy, to jest Toy Story 4, Harry Love, krótka animacja, teraz Parasite, scenariusz oryginalny. Zaskakuje cię to? Czy niekoniecznie? To ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo wydawało się, że w tej kategorii duże szanse miał Ryan Johnson. Wszyscy na to, znaczy dużo na to osób, prawda, liczyło, wydaje mi się. Czyli film na noże. Tak, zupełnie zaskakująca jednak propozycja komediowo-kryminalna. Tak, tak. Misternie skonstruowany scenariusz, gdzie się tak inspirowany trochę takim klasycznym kryminałem. Agatha Christie, tak. No i w związku z tym, że na noże w ogóle zostało pominięte w pozostałych, no to myślałem, że może tutaj coś... Że Akademia okaże się łaskawa. Łaskawsza, tak, tak. No ale jednak tak niezwykła fabuła filmu Parasite swoje zrobiła. To prawda, to prawda. Jakby, no, ten film się trzyma na tym koncepcie, prawda? Jakby, no to jest tak jakby... No i polega to na tym, że nas cały czas tak, tak, świetnie egzekwowany. No i to pewnie nie będzie jedyny Oscar tego roku. No, zobaczymy. Właściwie od początku naszego spotkania dzisiejszego w Trójce w Nocy Oscarów od północy mówimy o tym, że Parasite. Właściwie to jest tytuł, który pada najczęściej oczywiście, także w kontekście kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale jest to jeden z faworytów i ta nagroda to udowadnia, prawda? Tak, no to jest w ogóle ciekawe, że ten tytuł się rozpatruje jako tego czarnego konia, który może w ogóle zdobyć tą najważniejszą statuetkę. Ale Jakub Socha, krytyk filmowy, pozostaje z nami już do końca Nocy Oscarów w Trójce. A tymczasem Oscar? Kolejny piąty. Oscar, tym razem wręczają Natalie Portman i Timothée Chalamet. Scenariusz adaptowany Taika Waititi, nowozelandzki reżyser, odbiera Oscara za scenariusz do filmu Jojo Rabbit. Niespodzianka? I znów tu chyba też wszyscy myśleli, że może Greta Gerwig dostanie, skoro nie została nominowana jako reżyserka, że może tu zostanie uhonorowana. Za świetny scenariusz do Małych Kobietek. Tak. Bardzo współczesny, jakby to jest jakaś nowa odsłona, prawda? Przepisana ta historia, rozpisana na kilka mozaikowych wątków. Niektórzy członkowie Akademii podobno skarżyli, ja takie złośliwe relacje znalazłam w internecie, że podobno się skarżyli, że nie do końca są w stanie się połapać w tej progresji czasowej, co tam się dzieje. Ale przecież, ja tutaj jeszcze ze swoją złośliwością przypomnę, że szaty kolorystyczne nieco się różniły, jeśli chodzi o tę chronologię, więc łatwo można było się zorientować, kiedy co się dzieje. No tak, ale z drugiej strony w przeszłości Tarantino dostał dwa Oscary za scenariusz, które też nie są najprostszymi historiami, które on opowiada, więc można było zakładać, że i na to by się złapali. Mnie jest trochę przykro, że Greta Gerwig pojawia się w mówieniu o tych Oscarach tylko w kontekście tego, że nie została doceniona w kategorii najlepsza reżyseria. Nie wiem, czy to jej służy, czy nie. Wolałabym, żeby nie mówiono o tym, tylko żeby mówiono o tym, że to jest po prostu dobry film. Ale została nominowana i zauważcie, jakie tutaj się szczególne sytuacje wydarzają. Brad Pitt, mówiliśmy o tym wcześniej, miał już Oscara jako producent. No tak. Wreszcie po latach udało mu się zdobyć tego Oscara aktorskiego. Greta Gerwig, aktorka w końcu wcześniej przede wszystkim, wzięła się za reżyserię i to są oscarowe filmy. Wprawdzie nie dla niej, no ale jednak doceniane. No i teraz kolejny taki przypadek, czyli Taika Waititi, aktor jednak. Od tego się zaczęło, no ale prawda, teraz, teraz Oscar za scenariusz. No ale jego kariera chyba tak rozbłysła tak naprawdę po tym, jak wyreżyserował Thora, prawda? To był taki film, który mu tą pozycję w Hollywood zbudował. I chyba on może sobie teraz, i też dzięki temu mógł sobie pozwolić na zrobienie tego filmu. Bo gdyby nie on, to tak naprawdę ten film pewnie by nie powstał, prawda? Jojo Rabbit. Opowiada w wywiadach o tym, że w ogóle było trudno kogokolwiek namówić na to, żeby sypnął groszem na ten film, a że myślał o jego realizacji jeszcze zanim zrobił Thora, oczywiście od 2010 roku, odkąd jego matka przeczytała książkę Christine Loynens, na podstawie której ten scenariusz został napisany. No to za chwilę wrócimy do Oscarów, bo przed nami kolejne rozstrzygnięcia, krótka fabuła, czyli film aktorski, później kostiumy, scenografia, no i dojdziemy do kategorii dokumentalnych. Ale na razie cofamy się w czasie. Sweet Leilani, heavenly flower. Leilani, heavenly flower, I dreamed of paradise for two. Leilani, you are my paradise completed. Leilani, you are my dream. Leilani.

To Elton John i piosenka z filmu Rocketman, specjalnie napisana do tego filmu. Słyszeliśmy ją na napisach końcowych, a napisana oczywiście, tak jak mówiła Wioletta Myszkowska, ze stałym współpracownikiem, pojawiającym się także na ekranie w filmie Rocketman, Bernie Taupinem. To również Noc Oscarów w Trójce do 6 rano, chociaż wszystko wyjaśni się zapewne dużo wcześniej. Myślę, że poznamy wszystkich laureatów pewnie tak jak w zeszłym roku do godziny 5, potem będzie czas na podsumowania. Rzeczywiście gala przyspieszyła. Tak, bo gala przyspiesza wtedy, kiedy nie ma prowadzącego, o czym mówił Marek Wałkuski. Tak było w zeszłym roku. I to jest dosyć... Tak, czas Los Angeles płynie dużo szybciej, ale mamy kolejne rozstrzygnięcie. Najlepsze kostiumy dla filmu Pewnego razu w Hollywood. To pierwszy Oscar dla tego filmu. Drugi. O tak, przepraszam. Jak mogłam zapomnieć o Bradzie Picie? No bo to była rola drugoplanowa, to może dlatego. Może dlatego. Zdarzyło drugi Oscar. Czyli na razie Pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino. To faworyt, ale na razie to wszystko jeszcze się może zmienić. Dwa Oscary dla tego filmu. Poza tym Toy Story, Parasite i Jojo Rabbit. To jeszcze wspomnę tylko dla porządku, że Oscara za kostiumy wręczały Maja Rudolph i Kristen Wiig. Obie wywodzące się z satyrycznego programu Saturday Night Live i za chwilę prawdopodobnie wręczą Oscara za scenografię, ale może przez chwilę porozmawiajmy o tych filmach, które są nominowane w kategorii najlepszy film, bo to jeden z tych filmów to jest właśnie Pewnego razu w Hollywood. Myślicie, że ma szansę na to, żeby tego Oscara dostać za najlepszy film? No to byłoby w jakiś sposób ukoronowanie kariery Tarantino, szczególnie, że on mówi w wywiadach, że on już się powoli żegna z kinem. Wybiera się na emeryturę. Na emeryturę. Mówi, że kino to jest tak naprawdę sport dla młodych ludzi. On jeszcze stary nie jest, no ale więc może to jest po prostu tylko trochę zaklinanie rzeczywistości. To by był idealny film pewnie pod Oscary, bo Akademia uwielbia nostalgiczne historie. Ta może aż tak strasznie nostalgiczna nie jest, ale jednak to jest historia, która opowiada o tym dawnym, wielkim Hollywood, prawda? Ja gdybym miał się wypowiedzieć, to bym powiedział, że bardzo bym chciał, żeby to ten właśnie film wygrał w tym roku ceremonię w tej najbardziej prestiżowej konkurencji. Aczkolwiek, Kasiu, jeśli pamiętasz, jakiś czas temu już zapytałaś mnie,